ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و هرچند که این حرفا را سوال میکردند. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اساله عن الخروج یوم الاربعاء لا یدور. از امام هادی سوال کردن از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لایدور یعنی چهارشنبه که برمی گردد، الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال. خب از چهارشنبه که برمی گردد، فکتب من خرج یوم الاربعاء لایدور خلافا علی اهل السیره وقی من کل آفا و اوفی من کل ماه. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن، مخصوصا روز چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال بیرون برود به رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این توکل و در ازای این مخالفت با اهل تطیر او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ میکند. پیغمبر اکرم فرمود کفاره طیاره از توکل. مردم کفاره طیاره کفاره گناه است. اگر بخواید این گناه از بین برود توکل بکنید این اثر این گناه از بین میرود. باز پیغمبر اکرم میفرمود وقتی که میخواست مسافرت برود، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اینا چیزی است که باید دعا به طلبی میکن، اینا چیزی است که باید که در این تکیبه های بسیار بزرگ بمیکن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، حال بدی نیست مگر اون که از ناحیه تو بیاد، یعنی اون که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی، و خیری نیست مگر خیری که از ناحیه تو بیاد، معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک بت پرستی میدهد. خدای حسنات و جز تو نمیدهد و سیئات و جز از ناحیه تو نمیدهد. هر چه که هست مخزن تو هستی، من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام.